Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Tento podcast vzniká 22. června za neskutečných veder 2017. Vypadá to, že máme před sebou velmi teplé léto a na rozjezd si dáme takové spíš těžší, ne úplně lehké téma. Za mikrofonem vás jako obvykle zdravím já, Petr Urban, a budu komunikovat nebo diskutovat se svým kolegou Lukášem Václavíkem. Čau Lukáši. Čau Petře. Čau čtenáři, čtenářky, posluchači, posluchačky. Ano, já myslím, že podcast nikdo nečte, ale především poslouchá. To je možný, ale nechci nikoho diskriminovat. Super. A tím dnešním těžším tématem jsou antiviry. Lukáš měl takovou potřebu si povídat o antivirové problematice a... Ty vždycky, když uvádíš téma podcastu, tak řekneš, že Lukáš měl něco. Já mám potom vždycky pocit, že za všechno můžu já, že já jsem to způsobil. Ale ty můžeš za všechno. Ty můžeš za ty vedra, který jsou teďka, ty můžeš za politickou situaci v Česku a v Evropě. Ty můžeš za to, že Američani zvolili Trumpa prezidentem, že jo, například, a tak dále. A... V tom případě se omlouvám a... Už se to nestane víc. No a samozřejmě ty jsi byl ten člověk, který natáčel, když Američani přistáli na měsíci, že? A ve skutečnosti přistáli na měsíci ve studiu, že? A ty jsi to natáčel. Ne, to byl Stanley Kubrick. Aha. To se ví přece. Jo, takhle. Dobře, takže pojďme k tématu. Ačkoliv toto téma byl spíš návrh Lukáše, tak to téma jsem na CNews zpracoval v poslední době především já. To je zase moje chyba. A my máme docela dobrý důvod, proč si o tom povídat. Kaspersky zahájil tažení proti Microsoftu, podal v listopadu teda už loňského roku nějakou stížnost k antimonopolním úřadům v Rusku a nedávno přihodil stížnost do Evropské unie a ještě se obrátil na příslušné úřady v Německu. No a protože Kaspersky je výrobce antivirových řešení nebo bezpečnostních řešení, možná lepší popis, tak samozřejmě mu jde o to, že Microsoft integroval do Windows 10 antivirový program Defender a na základě tohohle toho celého vznikl ten spor, čili máme tady situaci, asi můžeme si to říct hned na začátku, která velmi vypadá podobně nebo možná úplně stejně jako situace, když se všichni spojili proti Microsoftu kvůli Internet Exploreru a říkali, tady Microsoft zabíjí konkurenci, protože do Windowsu integruje nějaký svůj program na prohlížení internetu a nás to diskriminuje. A co si o tom myslíš, Lukáši? No, říká, že všichni se spojili, ten případ v minulosti iniciovala Opera. Ale oni se přidali, že jo, ostatní potom k tomu. No, přidali se, no, jako co jim zbývalo, že jo, a stejně to podle mě nikam nevedlo, ale ještě v minulosti, ještě dřív byl vlastně případ, že Evropská komise nařídila, nebo dala nejdřív Microsoftu velkou pokutu a potom mu nařídila, aby z Windows, nebo aby uvedl speciální verzi Windows bez Windows Media Playeru, což vlastně je jako taky něco podobného. A já teda úplně s Kasperským jako soucítím s nima, ale podle mě tady ten případ fakt patří jako někde jako 10-15 let zpátky, i když jako tenkrát samozřejmě ještě nějaký ten integrovaný antivirus nebo bezpečnostní řešení ve Windows nebylo, ale dneska už to tady podle mě nemá co dělat. Já úplně přesně nechápu, v čem je Microsoft diskriminuje, co tím chtějí získat, protože v minulosti víme, že z těch případů, kdy Microsoft musel nějakým způsobem nutit nebo nabízet prohlížeče ostatních nebo udělat tu speciální verzi Windows bez toho media playeru, tak jako nikam to nevedlo, jako nikomu to moc nepomohlo. Sice ty prohlížeče alternativní se rozšířily, ale jako nevěděl bych v tom, že za to mohl ten ballot screen, ale prostě protože Windows, teda protože Internet Explorer byl úplně k ničemu. A tady tímhle jako co tím chtějí získat. Microsoft je neblokuje, Microsoft jim dovoluje, každému dovoluje nainstalovat si nějaký bezpečnostní řešení, jaký potřebuje, jaký se mu líbí a hned automaticky vypne to svoje, tak jako výrobci notebooků můžou přímo předinstalovat nějaký řešení, že jo, dneska jako koupit notebook, který by tam neměl McAfee, tak je docela problém a stejným způsobem se můžou, nebo stejným způsobem se Kaspersky může jako taky vnucovat výrobcům, aby to tam dali za nějaký jako pakatel, který jim zaplatí nebo něco. Pak jako nevím přesně, o co jim jde. No, ono to není úplně tak jednoduchý, jak ty říkáš. Samozřejmě ballot screen, když se k němu ještě na minutku vrátím, tak vznikl až v roce 2010 a běžel potom nějaký 4 roky. A musím říct, že je hrozně těžký vyhodnotit nějaký jeho reálný dopad na ten svět prohlížečů. My v podstatě můžeme měřit akorát ty finální podíly používanosti a je hrozně těžký říct, jak moc to Balot Screen ovlivnil sám o sobě. Samozřejmě alternativní prohlížeče se začaly rozšiřovat. Já jsem osobně přesvědčený, že Balot Screen ve výsledku se na tom nepodepsal vůbec. Vtipný je právě to, že Opera, která celou tu akci proti Microsoftu zosnovala, v úzovkách zosnovala. Tak to nepomohlo vůbec. Tak to nepomohlo právě, jo. Tam ten její prohlížeč, nebo ten její podíl se vůbec prakticky nezměnil. Ta se pořád potácela kolem 1-2%, myslím, že to je tak do dneška. Chrome třeba ten se rozšířoval a rozšířuje, ale jako Chrome je přibalený ke každý druhý instalačce. Takže tam si fakt myslím, že to jede na sílu tím, že Chrome se prostě nainstaluje do počítače sám kolikrát, aniž by... No, ty lidi mají možnost tu instalaci zrušit, že, ale jako... Mají, ale zase na druhou stranu jim to Google nutí, že? Jo, nutí. To je přesně jakoby ta pointa, jakože ty teoreticky máš možnost ho nenainstalovat, ale víme, jak funguje většina lidí. Oni prostě na to kliknou, instalujou, neřešej a pak to takhle dopadá. Dřív si takovýmhle způsobem zanášeli do počítačů všechny možný ty lištičky pro prohlížeče, což už teda naštěstí dneska není, ale dneska je podobným problémem spíš právě ten samotný Chrome. Třeba Avast propaguje Chrome. Takže to je jedna věc. Kašpersky každopádně si stěžuje na to, že Microsoft se snaží jaksi znevýhodnit konkurenci tím, že propaguje svoje prohlížeče. Když se vrátím do té listopadové obžaloby, tak on tam poukazuje, a to zdůraznuju, že ačkoliv ve výsledku s Kasperským úplně nesouhlasím, tak on má rozhodně nějaký jednotlivý připomínky, bych řekl docela validní, a jsou to věci, pod který bych se podepsal. Rozhodně, že tam poukazuje na to, že třeba propaguje Microsoft, a to se můžeme vrátit k těm prohlížečům, že propaguje třeba Edge, jo, že když používáš Chrome, tak ti může ve Windowsech vyskočit nějaká taková ta nabídka, kde ti, nebo informační okno, kde ti vlastně to říká, že Chrome rychle vyčerpává akumulátor a že když budeš prohlížet s Edgem, tak vlastně ušetříš a můžeš prohlížet delší dobu. Jo, to se mně samotnému nelíbí. Myslím si, že má pravdu, to téma reklam jsme možná už v podcastu řešili, je samo o sobě nosný, takže by se o něm ten jeden vlastní podcast natočit dál, takže už to tady nebudu dál rozebírat, ale určitě ty reklamy ve Windowsech sami o sobě jsou problém. Tohle konkrétně se nelíbí ani mně, ale nevidím tady nějakou souvislost jako s antiviry. To je úplně něco jiného. Jasně, ale jakoby, víš co, on prostě si vystavil tu obžalbu od nějakých základů, kde prostě poukazoval na to, co všechno to dělá. Ono to není jako, že by Microsoft dělal jednu věc, podle něj je to spíš soubor věcí a celý to potom eskaluje právě obžalbou v oblasti těch antivirů. Já vím, ale když máš nainstalovaný Avast, AVGčko, prostě nějaký jako cokoliv, něco Symantecu nebo Kasperského, tak Windows 10 nebo jakýkoliv Windows ti nenapíšou přece, že hele, použijte náš Windows Defender, protože je rychlejší, bezpečnější a prostě já nevím, sluníčkovější. V tomhle případě to nedělá. Jasně. Jemu třeba ale vadí, že i když máš nainstalovaný antivirus z třetí strany, třeba toho Kasperského, tak Windows Defender stále kontroluje, tuším jednou za týden, kontroluje ten počítač. A Kaspersky mu vadí, že tohle žádný jiný produkt dělat nemůže. Vlastně Windowsy, a to platí zejména teda pro tu verzi Windows 10, tak je pravda, že v rámci zabezpečení nějakého komfortu se trošku uzavírají. Microsoft už prostě nechce ty výrobce pouštět tak hluboko do toho systému, a já si myslím, že to je teda jako správný nebo minimálně velmi logický vývoj. Jo, doplatili na to už třeba nějaký ochrany, jo, Star Force nebo takové věci. Pokud máte hry na, třeba na DVD a máte je chráněný ochranou Star Force, tak už je prostě ve Windows 10 nepustíte. A to ne kvůli těm hrám samotným, ale prostě protože ta ochrana Star Force je nekompatibilní. Prostě zasahuje hluboko do systému a Microsoft řekl ne, nebudeme tohle povolovat, jo. Každopádně, jak říkám, Defender má nějaký rozhodně výsadní postavení a je otázka, jestli by to postavení měl mít takový. Ve chvíli, kdy nainstaluješ antivirus třetí strany, tak dá se velmi dobře argumentovat, že by prostě Defender měl být úplně neaktivní. Já si myslím, že to není nic proti ničemu nutně, protože ty o tom de facto ani nevíš, že Defender jednou za týden třeba zkontroluje počítač. No právě, jako v čem to konkrétně vadí tady tohle. Já to chápu jako takovou kontrolu, jako jestli ten druhý to dělá správně. Jo, tak přesně takhle si to myslím já, ale je pravda, že prostě to postavení antivirů není úplně rovnocenný, protože antivirus třetí strany tohle dělat nemůže. Ty Windowsy jsou nastavený tak, že můžeš používat jenom jeden antivirus souběžně, ale to platí pro antiviry třetích stran. Ty třeba nemůžeš mít dva antiviry třetích stran, ale jakmile máš antivirus třetí strany, tak do toho tam nějakým způsobem zasahuje ten Defender. Jo, takže Kašpersky mu spíš vadí, že Defender dělá něco, co Kaspersky nemůže. Já se omlouvám, já tady pořád asi melu, jakože jednu Kašpersky, po druhý Kaspersky, správně to asi Kaspersky, a já jsem z nějakého důvodu zvyklý říkat Kašpersky. Když mě to občas ujede, tak se tím nenechce nějak rozhodit. A další věcí, která třeba vadila tomu Kasperskému, bylo, že ty když si zapneš Defender, tak ten Defender potom, on ti jakoby říká, že máš zaplý antivirový program třetí strany, ale zároveň upozorňuje na to, že je sám vypnutý. Já teď doufám, že to říkám jakoby nějak srozumitelně. Takže ačkoliv ty nějakou ochranu zapnutou máš, tak ten antivirus od Microsoftu svítí oranžově, je tam prostě velký žlutý vykřičník. A ten dojem z toho je, že vlastně počítač není chráněný, ačkoliv to třeba není pravda. Jo? A to si třeba myslím, že má Kaspersky pravdu, protože Defender by prostě měl říct, váš počítač je zabezpečen. OK prostě. Jo? Chrání ho nějaký antivirus. Tak to je třeba jako jedna z takových těch věcí. Opět si myslím, že je to spíš detail, protože hlavně nevím, kdo by otevíral Defender, když má nainstalovaný Kasperskyho třeba antivirus, ale... Ale v té lištěné ploše tak tam to není, ne? Tam myslím, že ne. Že to je vyloženě, když si otevřeš okno toho Defenderu. Takže to jsou takovéhle věci. A jedna možná bych řekl z těch nejzásadnějších je, že ty když provádíš upgrade na novou verzi Windows 10, tak se někdy stává, že ti Windows v rámci toho procesu odebere nějaký programy. A těmi programy jsou typicky právě antiviry. A tohle je opět jako dost taková šedivá zóna, kde dokážu pochopit Kasperskyho, že není úplně šťastný, protože já chápu Microsoft, že odebere nekompatibilní programy, protože prostě jinak ten upgrade nemůže proběhnout. To je pochopitelný. Na druhé straně ten Windows ti vůbec nijak neřekne, že odebral nějaký programy, a to je podle mě chyba. Podle mě Microsoft by si to měl pošefovat tak, aby ty jednoznačně věděl, že upgradem budou odebrány nějaké programy, abys věděl, který programy to jsou, jo, aby se s ním potom třeba mohl vrátit. Takže nevím, co si třeba o tomhle myslíš? Já jsem popravdě to téma nestudoval tak důkladně jako ty si o tom psal, já jsem to vlastně jenom tak spíš proletil, takže já jsem ty argumenty neznal, ale vlastně všechny ty tři, co si řekl, i to, že ten Defender, že na tom pozadí občas jednou za týden něco kontroluje, nebo to, že Microsoft na nějakém místě ukazuje, že vlastně ten počítač není tak zabezpečený, anebo právě teďka, co si říkal, že po tom upgradeu se tím může třeba Kaspersky nebo jakýkoliv jinačí antivir třetí strany smazat. Tohle beru jako dost validní argumenty a určitě je v moci Microsoftu na tomhle zapracovat. Já jsem totiž původně myslel, že to je jenom o tom, že Kaspersky vlastně si dupnul a jako řekl, že hele, ve Windows 10 je Defender a uživatelé potom už nemají důvod jako instalovat tam něco jinačího. V tomhle případě bych to považoval za nesmysl, ale ty jeho argumenty jako jsou jako OK a jako víceméně s nima souhlasím, tak jak jsi to teda řekl. Nebo jak samozřejmě Kaspersky. Zatím ještě jako nejsme úplně na konci, jo, ale i když s tím souhlasím, pořád to jsou spíš takový detaily. Jemu potom vadí a jedna z věcí, co on chce, je, že výrobci antivirů nemají čas přizpůsobovat se Windowsům, jo, tomu jejich rychlému vývoji. A my teď víme, že nová verze Windows 10 vychází jednou zhruba za půl roku. A jemu prostě vadí, že když to vyjde, takže on ještě nemá ten svůj antivirus připravený, že není kompatibilní. A v důsledku toho pak může vznikat ta situace, že Windows při upgradeu odebere ten antivirus, jo, protože není kompatibilní. Ale tady jako fakt nevím... Ale tak Microsoft má přece program Insider, kde už má. To vychází dopředu tady tyhle věci a můžou se na to připravit jako výrobci nebo vývojáři ovladačů pro hardware, tak se na to připravujou. Že? To je přesně ono, jo. Přesně tohle jsem tam psal, že jako nevím, kde tohle to Kaspersky vzal, nebo jako pokud mu nevyhovuje ten program Insider, tak to tam nemá napsaný, nemá to tam konkrétně rozepsaný. On prostě píše, že nemají k tomu přístup, k těm testovacím verzím Windows, a já si fakt myslím, že to není pravda. To jako teda za prvý. Za druhý je pravda, že i když vychází nějaký insiderský sestavení, tak samozřejmě mění se to sestavení od sestavení. Ale na druhou stranu já pochybuju, že by Microsoft těsně třeba před dokončením toho systému provedl tak zásadní změny, že by Kaspersky si nemohl antivirus už mezi tím upravit. Jo. Já chápu, že to je pro něj náročnější. Samozřejmě, že je prostě jednodušší udělat nový antivirus, když vychází třeba Windows 1 za 3 roky. To je jako logický, jo, že mu to přidělává práci navíc, že prostě musí držet ten krok, je to takový vražednější tempo, to víme. A to není ale jenom pro antiviry, že jo, to je pro všechny aplikace. Ale zároveň... Hlavně to teda pro ty aplikace, které zasahují hluboko do systému, protože no. Microsoft tady postupem času se snaží teda tohle omezovat, aby právě jako programy třetích stran neměly takový zásadní vliv, neměly takový práva, protože tady tohle způsobuje spoustu různých problémů, děr a zranitelností. Tak... No a to je přesně ono, jo. Teď jsme se k tomu vrátili. Podle mě Kaspersky se snaží vrátit do stavu, ve kterým prostě ta situace byla dřív, ale na to si myslím, že opravdu nemá právo. Prostě Microsoft se rozhodl, že bude Windows dělat nějakým způsobem a můžeme se tady bavit o tom, jestli vydávat novou verzi jednou za půl roku je rychlý tempo nebo není, jestli to je rozumný nebo není. Ale jako podle mě Microsoft dělá správnou věc. Za prvý, i kdyby nedělal správnou věc, rozhodně si se svým produktem může dělat naprosto, co chce. A když se rozhodne, že změní logo na velký výkřičník a ten produkt pojmenuje jako, nevím, modrý žralok vrací úder, tak klidně může prostě. To je jeho volba. No pozor, je to jako firma, může se dělat, co chce, ale zároveň víme, že v prostředí hlavně teda Evropské unie tak vlastně platí tady docela přísný nějaký antimonopolní pravidla a pokud porušuješ nebo zneužíváš svého dominantního postavení, tak už se jako musíš řídit tím, co ti řekne právě Evropská komise nebo co ona vyhodnotí, jak ona to vyšetří a k čemu dojde. Jo, to stoprocentně. Ale otázkou je, jestli třeba desítky už se dají považovat, že jsou jako dominantní systém toho. No tak to je jedna věc. Rozhodně víme, že jsou docela rozšířený, že jo? Díky těm upgradeům zdarma jsou hodně rozšířený, ale to je jako teď právě si řekl docela zajímavou věc, jo? Že já třeba celý tenhle ten spor vnímám spíš ne otázku toho, jestli někdo zneužívá monopolní postavení, ale spíš otázku toho, jaký to má vliv na ty samotné uživatele a uživatelky. A zrovna třeba možná ta Evropská unie na ně možná trošku zapomíná. Nebo jako Evropská unie na ně nezapomíná v tom ohledu, že prostě díky konkurenci trhu tady my všichni budeme mít spoustu inovativních produktů, že jo, teoreticky. Tohle je jakoby to smýšlení Evropské unie. Ale zároveň, když se podíváš na tu situaci s antiviry, která je fakt hrozně moc specifická, tak já za Kašperským moc nestojím, protože už se to tady zmínil, že ty antiviry strašně hluboko prorůstají do toho systému a právě shodou okolností a to celému tomu sporu přidává úplně novou úroveň, tak shodou okolností nějaký člověk, bývalý zaměstnanec Mozily a bylo to myslím v lednu nebo v únoru, máme opět článek, najděte si to třeba pod tagem antiviry nebo bezpečnost, tak právě ten člověk už řekl, že teda tím, že nepracuje pro Mozilu, tak už to může říct naplno a prostě vyloženě řekl, že nedoporučuje, aby lidi antiviry používali. Já to samozřejmě nemám čas tady probrat do detailu, takže to jenom řeknu v kostce. A že prostě si myslí, že antiviry sami o sobě právě tím, co dělají, že se snaží obcházet tu ochranu toho operačního systému, aby mohli s tím systémem prorůst, aby byli integrovaní. Takže si myslí, že antiviry sami o sobě jsou spíš bezpečnostní riziko, než že by bezpečnost zlepšovaly. Jedna třeba z věcí, co Kaspersky používá jako argument proti Defenderu, je, že Microsoft má ve Windows Defender a že jako lidi můžou mít falešný pocit bezpečí, protože Defender v testech antivirových nevychází třeba zase tak dobře oproti těm antivirům, že jo, komerčním třeba právě. No vychází podle těch AV komparativ, nebo jak se jmenuje ta firma, která to testuje, tak vychází vždycky, myslím, úplně nejhůř. Že jako nejméně hrozeb zachytí, nejvíc falešných hrozeb nebo tak něco. Ale to je právě zase důvod pro ty vývojáře třetích stran. Můžou prostě na tomhle postavit reklamu. Hele, používejte tady Kaspersky antivirus, protože je prostě mnohem lepší než nějaký Defender. Jenže víš co, jako ta zásadní otázka je, jestli je Kaspersky skutečně přínosem pro ochranu a jestli je skutečně lepší než ten Defender. On totiž ten... Tak podle těch testů je, že jo? No podle těch testů je, ale teď je tady otázka, co to je za ty testy, protože třeba ten člověk z Mozily, mohl bych ho jmenovat asi, že Robert O'Callaghan, tak právě se pustil zase do protiargumentace a tvrdí, že ty testy jsou, víš co, že ty testy jsou specificky postavený, to znamená, že nahrávají těm tradičním antivirům. Ale je otázka, jestli z celkového pohledu bezpečnosti ty antiviry skutečně pomáhají nebo nepomáhají. Je fakt, že ty testy jsou prostě jako syntetický, že jo? Oni to za prvý. Nebo nesimulují reálné použití počítače, ale prostě předhazují různé hrozby a viry. No a to je přesně. A zkouší, jak se to zachytí. No. Ale to je přesně ono, jo. A jako, já nevím, i když je teda pravda, my jsme tady říkali, nebo ty jsi tady zmiňoval, že Microsoft dlouhodobě v těch testech končil hůř, je teda ale pravda, že i když Microsoft končil hůř třeba než ostatní v těchto těch testech, já nevím, třeba AV Comparatives.org, tak on končil hůř v těch relativních číslech, ale v těch absolutních číslech nekončil většinou zase až tak úplně tragicky. A Microsoft sám se vůči těm testům vyhradil, že prostě on se zaměřuje hlavně na ty rozšířené hrozby a že v případě těch rozšířených hrozeb to fakt v 99% vychytá. A to si jako taky myslím, že zase je argument, který je docela validní. Že jo? Jako, že a to byl loni, nebo předloni nějaký test, kde měřili i nějakou spotřebu nebo nějaký efekt na výkon počítače. A jak by si řekl, že prostě integrovaný řešení, že bude lepší, tak myslím, že právě ten Defender nebo ten Security Essentials, nebo který tam vlastně testovali, takže byl jako dost mizerný v tomhle. Že zpomaloval práci s počítačem, že dlouho jakoby skenoval třeba ty soubory, takže než ty si je mohl otevřít, tak to prostě trvalo. A že to nebylo dobrý. 100% tam skončil právě dost špatně, ale já už se zase z hlavy nepamatuju, co ten test přesně měřil. Já mám pocit, že to bylo rychlost toho skenování. A tam teda byl pomalej. Druhá věc, jestli to zpomaluje počítač, já to nepozoruju. Takže už jsem zažil antiviry, který když jsem nainstaloval, tak jsem fakt cítil, že ten počítač reaguje pomalej. Já nevím, aspoň u nás v diskuzích vždycky nadávali lidi na Avast, že je hrozná brzda. U toho Microsoftu mně to nepřipadá, jako že by to nějak jako bylo výrazně horší než to. Ale jako je to jen můj dojem, to nebudu hodnotit. Je ale pravda, že teďka třeba tady koukám, Microsoft se totiž vyjádřil nedávno k téhle situaci a nedávno, tím myslím, jako, že to je třeba den starý vyjádření, kdy už na to zareagoval a teď se tady odkazuje na test AV Comparatives, nějaký květnovej, čili dost čerstvej. A tady ku podivu třeba ten jeho antivirus už pro změnu vychází, takže jako patří de facto k nejlepším, jo? Že tady zachytil 99,5% všech těch hrozeb, je to nějaký prostě reálný globální test, jakože. To je nicméně, jako to je fuk, prostě pointa celého tohohle je, že ty testy jsou nějak postavený a ty bezpečnostní řešení soutěží v nějaký velmi přesně vymezený oblasti. A ty si sami o sobě nejsou žádným důkazem toho, že skutečně tyhle produkty zlepšují ve výsledku zabezpečení toho počítače. Už nedávno, to už je další dobu, tak se řešila zase třeba jedna taková věc, že antiviry některý, včetně Avastu, a nevím teda ještě někdo to dělal, kdo to byl, takže nasazují nějaký vlastní certifikáty, díky kterým jsou potom schopní jako vlastně odposlouchávat zabezpečenou komunikaci přes protokol HTTPS. Jo, a to je jakoby přesně jedna z těch velmi sporných věcí, kdy jako opravdu přemýšlíš nad tím, jestli tohle tě ještě má chránit nebo nemá. Dá se pochopit prostě podle mě stanovisko obou těch stran docela jako dobře. Čili já třeba osobně jsem po té reakci toho Roberta O'Callaghana, kterou znovu zdůrazňuju, velmi doporučuji, abyste si ji přečetli, já na ní když tak odkážu v článku u podcastu. Já jsem velmi začal přemýšlet nad antivirama a sám jsem skončil u toho, že používám jenom ten Defender právě. Jo, že on třeba tam argumentuje ve prospěch toho Defenderu, že je to antivirus, který neotravuje, že tím, že je integrovaný do toho systému, neobchází jakoby žádný bezpečnostní mechanismy toho systému, prostě Microsoft to má pod kontrolou, má to tak jako poskládaný, aby to fungovalo a že tohle je asi jediný antivirus, který by on doporučil, aby lidi používali, což mi přijde velmi zajímavá myšlenka, jakože to je. No ale tohle právě nechce slyšet Avast a no to nechce, další, to nechce. Jo, a teď se dostáváme k dalším věcem. Teď já už jsem říkal, že můžeš s úspěchem pochybovat o tom, jestli ty antiviry sami o sobě neznamenají spíš bezpečnostní riziko, protože pokud jsou děraví, a to se taky někdy stává, tak můžou být zneužitý díky tomu, že obcházejí nějakou bezpečnostní ochranu toho systému, tak potom můžou být sami zneužitý v nějakém útoku, což je bez pochyby validní jako taky případ. A já třeba, jak jsem už říkal, že mě spíš zajímá, jaký to celý má dopad právě na ty lidi, na ty uživatele, uživatelky, tak Kašpersky třeba argumentuje tím, že Microsoft nějak blokuje výzvy o prodloužení licence, jo? Nebo že zapíná Defender, když vyprší licence jejich antiviru, jo? A takovýhle věci. Já si myslím, že to, co dělá Microsoft, a opět chápu, že se to dá jako chápat z obou těch úhlů pohledu, tak Microsoft spíš to celý zamýšlí tak, aby byl chráněný ten uživatel. To znamená, když na počítači nefunguje antivirus, tak se úplně automaticky bez jakéhokoliv zeptání zapne Defender. Což jako... Tak by to přece mělo fungovat, že jo? No to je otázka, jestli by mělo, jako třeba Kašpersky si myslí, že by prostě tam měla být nějaká explicitní výzva, ano, ne. Já si taky myslím, že pro většinu lidí je v pořádku, když ten program prostě automaticky funguje. A na tom se my dva asi shodneme. Ale podle mě v zájmu uživatelů a doufám, že pokud se tady tímhle bude ta Evropská komise zabývat, takže to vezme v potaz, je, aby ten systém byl od základu už nějakým způsobem zabezpečený. Jo? Že pokud tam nemáš nainstalovaný antivirus nebo nějaký bezpečnostní řešení třetích stran, takže máš tam v základu alespoň nějakou ochranu, která třeba podle těch testů nevychází úplně nejlíp, ale je to prostě aspoň něco. No, znovu říkám, je to diskutabilní, teďka v novém testu třeba vychází dobře, jo? Ale to se prostě mění ta situace. Ale to je přesně jakoby ono, jedna z těch věcí, se kterou naprosto souhlasím. Microsoft rozhodně nese svůj díl zodpovědnosti a poskytuje lidem nějaký operační systém. Já chápu, že může být kontroverzní, jestli tam přibaluje nějaký přehrávač, jako to je, ale to je v zásadě konina. Ale ta bezpečnost, to je mnohem důležitější aspekt přece. A já fakt si myslím, že je pro většinu lidí dobře, že tam je nějaký bezpečnostní řešení. Vždycky už prostě, já nevím, už když jsem byl dítě, tak si pamatuju takový ty poučky, jakože nějaký antivirus je vždycky lepší než žádný antivirus a to prostě platí i v tomhle případě. A přece ty, když chceš si tam nainstalovat nějaký antivirus, o kterým ty si myslíš, že je lepší a že tě bude chránit líp a třeba si ho koupíš, tak na to máš svatý právo, jakoby v tomhle směru tě nikdo neblokuje. Celkově mě jako vadí ještě jedna věc, jakože Kasperskému, jak jsem zmiňoval, vadilo nějaký to prodlužování licencí, že se neukazují upozornění. No oni se ukazují malý upozornění a Microsoft zakázal takový ty jako obrovský okna, co ti vyskočí přes celou obrazovku, jo, což opět jako chápu do jisté míry, ale nesmíme zapomínat na to, nebo Kašpersky říká, že když prostě ten člověk neuvidí to velký upozornění, nebo třeba když tomu člověku odebereš ten antivirus při upgradeu, takže už se lidi k tomu produktu nevrátí. A tohle mi přijde jako strašlivá hovadina, protože pokud já ten produkt mám koupený a dobrovolně ho používám, tak i když mi ho někdo odebere při upgradeu, tak si ho samozřejmě půjdu znovu nainstalovat nějakou kompatibilní verzi. A pokud vím, že mi vyprší licence, nebo že už se blíží licence ke konci a chci ten program používat, tak si ji přece koupím. A já si myslím, že, a to je jakoby samozřejmě otázka, jestli mám pravdu nebo nemám, ale já si fakt myslím, že ty antiviry se rozšiřují díky tomu, že ty výrobci platí výrobcům počítačů, aby ty antiviry, nějaký ty demoverze přibalovaly k těm novým počítačům. A podle mě na tohle se spousta lidí chytí, že prostě tam je nějaký antivirus z výroby předinstalovaný, ať už je to Kaspersky, já myslím, že my všichni máme zkušenost teda spíš hlavně s McAfee, ne s Kasperským, že jo, ale to je jedno, ale prostě ty antiviry jsou tam přibalovaný a podle mě to je ten prostředek, jak oni se šířejí. Oni využívají to, že Windows v minulosti sami o sobě zabezpečený nebyly, protože antivirus je integrovaný do Windows od verze 8. Ve Windows Vista se objevil Defender, ale ten teda kontroloval jenom jako spyware, ale to už byla samozřejmě částečná konkurence, ale od Windows 8 je to teda naplno jakože konkurence. Hele, a má Kaspersky nějakou bezplatnou verzi? Nemá, myslím, že nemá. Jenom takový ten jednorázový scan, co si můžeš udělat, si myslím, že má. Ale není to jako třeba Avast. Třeba ty bezplatné verze od AVGčka nebo Avastu, třeba na těch stahovacích serverech, typu download.com nebo českých jako Slunečnice a podobně, tak to tam je vždycky nahoře, že jo? To jsou úplně nejstahovanější softwary. To souhlasím, no, to je jako o tom žádná. Čili jako mimo jiné i to, co říkáš, rozhodně ukazuje na to, že lidi ty produkty třeba vyhledávají a fakt si je stahujou. To je vlastně jakoby další argument, který podporuje jakoby to, co říkám, jo? Že podle mě Kaspersky je hodně živený tím, že se nikomu vnutí. Že to je prostě, jako z mýho pohledu je to tak trochu jak spyware prostě. Jo? Je to produkt, o který nestojíš, ale někdo ti ho tam dá a oni se tě za každou cenu snaží přesvědčit, aby si potom třeba koupil tu licenci. Ona ta, já nevím, ty demoverze bývají třeba na 30 nebo na 60 dní, výjimečně i díl, že když si koupíš nový počítač. A pak ti vyskočí okno přes celou obrazovku, červený prostě s výkřičníkama, s majáčkama, že prostě průser, konec světa, jo, končí ti licence antiviru. A na tohle si myslím, že se spousta lidí chytí. Ty lidi se nechytějí na to, že jim to ten výrobce prodá nějakýma jinýma cestama. Tohle z mýho pohledu je tak sporný bod, že Já si myslím, že ty výrobci parazitují na dřívějších slabinách Windows. Parazitují na té reklamě, že oni sami prostě se propagují pomocí takovýchhle metod, který já osobně nepovažuji za zrovna šťastný, nefandím jim, nemám to rád. Víme, jak funguje většina lidí, ty nebo já si dokážem prostě takovýhle programy odinstalovat, když si koupíme nový počítač, ale většina lidí to neumí. Můj další argument je, že většina lidí si tam ten antivirus nechá a buď to část z nich si koupí tu licenci, ale část z nich si ji nekoupí a potom prostě ten počítač je nechráněný. Už se mi mnohokrát stalo, že si lidi mysleli, že mají v počítači antivirus, že tam byl z výroby právě třeba ten McAfee. A já jim říkám, no on tady je sice McAfee, ale ta licence je dávno neplatná, to nefunguje, to vás nechrání. Jo. A nechráněný počítač není nebezpečný jenom pro toho uživatele, ale pro všechny. No, samozřejmě, samozřejmě. Se ti tam něco dostane, co potom rozesílá spamový maily zabalený prostě virama nebo nějakým malvérem, nebo vysílá přímo prostě přes nějaký zvláštní protokoly. Tak jako jo, no samozřejmě. Přesně tak, jo. Jsou hrozbou pro všechny. Čili Microsoft sám jako rozhodně nese zodpovědnost za všechny částečně. Proto je logický, že chce udělat co nejbezpečnější systém, to znamená přidává tam nový bezpečnostní prvky a jedním z těch bezpečnostních prvků ve Windows je prostě integrovaný antivirus. A to, že se automaticky zapne, když není aktivní žádná jiná ochrana, tak to právě v kontextu toho, co jsem před chvílí řekl, považuji za dobrou věc, že ty lidi chrání aspoň něco. Kaspersky to zkouší, jo. Ví, že Evropská komise má pivku na tyhle velké firmy, jako je Microsoft nebo Google, že, nebo Intel, v minulosti už pokutovala hodně vysoko i právě Microsoft, že už mu nařizovala, co má dělat se svými produkty a tak si možná věří na to, že teďka rozhodne stejně nebo podobně. Tak trochu je to i reklama pro ně, že jo? Protože o Kasperském se až tak moc nemluví, ale právě v souvislosti s tím, že jako malá ruská firma oproti Microsoftu je to samozřejmě malá firma, tak útočí na Microsoft, tak hned jsou toho docela plný média a lidi se třeba o tom Kasperském dozví se i ty jeho argumenty, že Microsoft něco dělá špatně. Takže v tomhle ohledu ten jejich krok nebo to tu jejich stížnost chápu, ale jasně. Pokud bych byl tím, kdo o tom rozhoduje, tak bych sakra se postavil na tu stranu těch uživatelů a žádným způsobem ten Defender neomezoval, neodstraňoval nic. No, jasně, jasně. K tomuhle tomu bych prostě dodal, že Kaspersky, podle mě, on tady podniká, ale nevím, možná ten zájem o ten jeho produkt by reálně nebyl zdaleka tak vysoký. To, jak on se těm lidem sám nutí, jo, on si stěžuje na to, že Microsoft lidem nutí svůj antivirus, ale ve skutečnosti jako sám Kaspersky, pokud je třeba předinstalovaný na novým počítači, jak se sám prostě nutí takovýma dost podivnýma praktikama lidem. A hlavně Kaspersky, a to jsem jako psal do toho posledního článku, myslím, když budete hodnotit celý tenhle spor, já si nedělám iluze o tom, že Microsoft je firma, která by to myslela strašně upřímně a která by byla hrozně růžová a přála všem to nejlepší. Prostě je to firma, je orientovaná na zisk. Jasně, ale proto je logický, že jako poskytuje produkt, který se snaží udělat co nejlepší, aby bylo prostě nejlepší. A sama jako nemá zisk z toho, že by prodávala Defender. Nemá, jako ten Defender je tam integrovaný v těch Windowsech. Ale stejně platí pro Kasperského, že je to prostě firma orientovaná na zisk. Ten antivirus je placený a vznikl v době, kdy Windowsy neměly žádnou ochranu a podle mě Kaspersky, kdyby bylo po jeho, tak samozřejmě Kaspersky chce, aby Windowsy byly co nejvíc děravý, aby on vám mohl prodat své bezpečnostní produkty. Že? Tak, takhle prostě musí uvažovat každá ta firma logicky, protože prostě to je její biznis. Kaspersky tady bojuje o nějaký místo na slunci a já osobně si myslím, že už to místo tady pro něj není. Když si podíváš na nějaký konkurenční systémy, na ty moderní operační systémy, jako třeba Android nebo iOS, tak tam žádný antiviry absolutně nefungují. Tam to už v podstatě od začátku funguje tak, že ty nemáš zdaleka tak hluboký přístup k tomu systému, takže ty antiviry tam můžou dělat nějakou doplňkovou činnost, jako ochranu soukromí v nějakých určitých ohledech a to je v pořádku. Ale fakt, že se antiviry tak hluboko zakořenují do toho systému a teď si stěžují na to, že Microsoft zlepšuje zabezpečení a oni tam nemůžou. Jako, uvědomte si, že to je hrozná hovadina, prosím vás. A tohle čeká i ty desktopy, že jo? Protože, jak jsem říkal, Microsoft postupně omezuje práva těch programů třetích stran, aby nemohla zasahovat tak hluboko do systému. A potom se systémy jako Windows 10S tak tam vlastně antivíry ani fungovat nebudou. No to jsem právě chtěl teďka říct, jo, že jedna věc je, že se omezuje desktop třeba ve Windows 10 jako klasických, ale teďka právě uvedli novou edici Windowsu, kde tyhle ty programy absolutně nemají žádný místo. Antiviry do Windows Store nepřidáš. Antiviry prostě v tomhle systému nemají právo na existenci. Takže já osobně tvrdím, že antiviry jsou spíš relikty minulosti. Prostě je podle mě důležité, aby Microsoft sám postavil co nejbezpečnější produkt a je úplně logický, že vás nenechá v tom tu dělat si, co chcete. Prostě. Ale podle mě si udělal takový úplně oblouk o 180 stupňů. Myslím, že to bylo loni nebo předloni, taky jsme se bavili o té bezpečnosti. A já jsem říkal, že teda já používám ten Defender, že mi to stačí, že jsem tak nějak jako spokojený, nepotřebuju řešit nic jiného. Ale ty si říkal, že používáš, já už teďka nevím co. Zbožil Avast. Jo, a ten Defender se jako hanil, že právě podle těch testů vychází jako hůř a... Jo, samozřejmě. Jistota. To je jasný. Já si myslím, že člověk se prostě názorově vyvíjí a názory nemění jenom blbec. Tady je prostě důležitý to, že někdo, kdo... nějakým způsobem přichází do styku s těma antivirama. Já vím, že ten člověk třeba z té Mozily, že prostě tam právě i poukazoval na to, jak problematický ty antiviry byly třeba i pro výrobce toho prohlížeče, protože ty antiviry nejenom, že se chtějí nacpat do těch operačních systémů, oni se samozřejmě potřebují nacpat do toho prohlížeče, protože tam trávíš nejvíc času, že jo. A způsobovalo to potom i různý třeba pády potom Firefoxu, jo, za který ten Firefox sám o sobě by nemohl, ale prostě mohl za to nějaký antivirus třetí strany. Vlastně tak, každý druhý antivirus, tak tě instaloval nějaký doplník do prohlížeče, že? No, jasně. Jo, čili tenhle ten člověk z Mozily postavil dost zajímavou argumentaci a nabídl mi dost zajímavý argumenty. A jak jsem už právě předtím říkal, já jsem o tom velmi přemýšlel, dlouho jsem o tom přemýšlel, nebylo to žádný impulzivní rozhodnutí a prostě během několika měsíců jsem udělal takový rozhodnutí, že prostě s antivirama končím, že jo, prostě... Jsi prozřel. Prozřel v fůzovkách. Já rozhodně uznávám, že ta problematika je strašně komplexní a je hrozně těžký udělat nějaký závěr. Jo? Je hrozně těžký vyvrátit těm lidem, že ty antiviry mají smysl. Já to spíš beru jako moje osobní stanovisko, ne něco, co bych někomu cpal. Já prostě doporučuji, aby si na tohle udělal každý názor sám, protože mám velké pochybnosti o tom, jestli se dá udělat nějaký jeden objektivní názor, jakože tohle je správně. Já si myslím, že možná ani nedá. Já jsem si poslechl prostě názor O'Callaghana, který vyargumentoval smysluplnost těch testů třeba antivirových, jo, to, jak se ty antiviry chovají, a já jsem si říkal, ale teď on má asi pravdu docela, takže pokud někdo mi zvládne to vyargumentovat, tak třeba zase začnu antiviry hájit, že jo, ale je to prostě jenom o té argumentaci a když máte silnější argumentaci, jak vyhráváte prostě. Takhle asi se ta realita hodnotit dá, no, nevím, jak jinak to udělat. No, je to nedávno, 2-3 týdny zpátky, tak byla objevena chyba v tom skenovacím engineu, který používá Windows Live Essentials nebo... Windows Security Essentials. Jo. A nebo ty další bezpečnostní produkty Microsoftu. Byla tam objevena chyba, která způsobila, že když ten engine skenoval nějaký závadný javascriptový kód, tak se tím otevřel ten systém úplně neskutečným způsobem a mohl zaprvé přijímat a odesílat libovolný kód, mohl ten potenciální útočník přistoupit tomu systému jako s rootovskými právy a podobně. Takže to třeba Kaspersky mohl využít jako argument, že pokud je děravý Defender, který je integrovaný v Windows, tak je to taky problém, že jo? Jasně, ale my sami máme názor na to, že jo, takže to asi nemusíme nějak rozebírat. Ne. Jo, ale... Každopádně, jo, když jsme se bavili o těch testech a ve komparativ za těch dalších firm, které dělají různě prostě syntetické testy, kterými bombardujou počítače, ale i když třeba vycházejí ty antiviry třetích stran líp, tak ne vždy stejně jako zasáhnou, že jo? Dneska tady máme různý protivný nebo agresivní malware typu WannaCry a tak, a prostě proti těm žádný Kaspersky nezasáhl, že jo? Jasně, to je další věc. Mě třeba na těch antivirech vadí, a to je to, co strašně si cením na Defenderu, je to, jak ty antiviry, jak strašně otravujou. Já už jsem zaslechl názor, že dnešní antiviry, ty bezplatný, že to je v podstatě spyware sám o sobě, protože samozřejmě musí se nějak zaplatit a výsledkem toho je, že ti propagují nějaký další produkty od té firmy. Ale úplně nejhorší je, že to dělají třeba kolikrát i ty placený verze. Já chápu, že bezplatná verze je dotovaná nějakou reklamou, ale mě třeba strašně jsem nenáviděl AVGčko, to bylo podle mě úplně nejpříšernější ze všech, který ti prostě doporučovalo a instalovalo do počítače, aniž bys chtěl ještě nějaký prostě dodatečný produkt, že nějaký to tunění výkonu, jo? Já ani nevím, jak se to jmenovalo, že ten PC tune-up nebo něco takového. A i když jsem měl placenou verzi toho AVGčka, tak mi to furt spalo reklamu na nějaký další produkty od AVGčka. A nemluvím o tom, že ty antiviry jako obecně trpí tím, že prostě zobrazují strašně moc notifikací kvůli každý kravině. Ty jejich upozornění na to, že počítač je kompromitován, jsou často zavádějící. Takže já jako tvrdím, že ty antiviry sami o sobě, nebo fakt si myslím, že nejsou úplně vždycky jako přínosem pro toho uživatele nebo tu uživatelku. Jo, protože zahltěj tě nějakýma oknama a nemyslím si, že je to jako v zájmu každého, aby měl prostě v počítači 100 oken denně. Jako jo, já jsem předtím Defenderem používal Avast a ten zase, no myslím, že to byl Avast, jo, byl to Avast. A ten zase měl takovou nepříjemnou funkci, pro mě nepříjemnou funkci, že on mi doporučoval nějaký jako články z webu. A jednou mi doporučil nějaký článek, no vždycky to na mě vyskočilo něco, a doporučil mi článek z Lupy.cz, tak jako tím jsem s ním skončil, že jo. To je zajímavé. To se mi člověče nestalo teda, že by Avast jako mi spal články, ale... Jo, mi to tam spal. A to jako, když haním antiviry, tak teda musím jako jinak říct, že Avast zrovna mi připadá pořád jako jeden z těch lepších v rámci možností, jako že můžeš hodně dobře ho nakonfigurovat, takže v zásadě při instalaci můžeš zvolit opravdu jenom ty štíty, tu základní ochranu a nemusíš tam cpát všechny ty blbosti kolem. Tak, ale pořád si myslím, že ty antiviry obecně za to jsou hrozně agresivní, s těma notifikacemi plýtvají, vadí mi tam ta reklama. A Kašperskýmu prostě vadí, že Microsoft nedává lidem na výběr, že je tam Defender v těch Windowsech, ale úplně pomíjí podstatu toho, že ty, když chceš, tak si sám ten produkt nějaký alternativní nainstaluješ a nainstalovat můžeš. A že přitom jako to, že třeba Kaspersky je předinstalovaný na novém počítači, tak tam se tě stejně jako v tom případě Defenderu se tě vůbec nikdo neptá, jestli ho tam chceš. Jo. Takže jako Kašperský říká A, ale přitom to A sám dělá, jo, z mýho pohledu. Když si přečtete tu jeho argumentaci a opravdu se nad tím s odstupem zkusíte zamyslet, tak navzdory tomu, co všechno jsem tady řekl, pořád si myslím, že rozhodně má nějaký připomínky, které jsou validní a které by Microsoft měl zapracovat. On už třeba Microsoft ukázal, že chystá nějakou nabídku, která bude teda přes celou obrazovku a která vás upozorní na to, že nějakým antiviru končí platnost. Furt to bude lepší situace než předtím, protože předtím si každý antivirus tu nabídku dělal sám, takže jak říkám, tak to byly obrovský okna s červenýma vykřičníkama. Pokud se ale udělá nějaká jedna standardizovaná nabídka pro všechny, tak v zásadě se dá říct, že všichni budou mít rovné podmínky a vy prostě přes celou obrazovku uvidíte upozornění, vašemu antiviru končí licence. Kupte si ji nebo ji nepoužívejte, že ho můžete používat Defender. Jako podle mě je to jako jednoduchý úplně. Tak myslím, že bychom tohle téma mohli uzavřít. Snad z toho povídání bylo jasný, že se to točilo hlavně kolem našich názorů, že my o tomhle případu nerozhodujeme, o tomhle budou rozhodovat ty úřady v Rusku a nebo právě Evropská komise. Myslím, že v tom Rusku, že možná, že se jako postaví na stranu toho Kasperského. No kdo ví, ale není to státní podnik, že jo, takže. Není to státní podnik, ale třeba v minulosti, nebo je to nedávno, tak zase právě tamní antimonopolní úřad rozhodoval spor, myslím, že to byl Yandex versus Google a taky z hlediska Androidu. Výsledkem čeho, že ten Android prostě bude otevřenější, že aplikace Google budou moci být publikovány v nějakých obchodech třetích stran a podobně. To, o co se snaží prostě i Evropská komise, ale vlastně snaží se o to roky, k ničemu ještě nedospělo, tak v tom Rusku už to nějakým způsobem během pár měsíců zvládli. A tak věřím, že v Rusku by mohl uspět i ten Kaspersky, ale v Evropské komisi nebo v Evropské unii, jako nevím. No. No já se bojím, že Evropská unie se postaví spíš jako na stranu toho Kasperskyho, jo, ale fakt si myslím, že to není stejná situace jako s těma prohlížečema, který jsou v zásadě neškodný a opravdu tam jde o nějakou soutěž a opravdu tam můžeme třeba do jistý míry hovořit o zneužívání monopolního postavení, ať už si o tom myslíte cokoliv, ale s tou bezpečností je to prostě něco jiného. Ty antiviry zajišťují nějakou ochranu a Microsoft rozhodně má svůj díl nějaký podíl tý zodpovědnosti, jo, za bezpečnost těch počítačů. A zvláštní, že tyhle spory nejdou nikde do USA, tam proti Microsoftu nikdo takhle vyloženě nešel. Proti Google, jo, tam, ale s Googlem právě tam taky jako federální obchodní komise to tam rozhodla celkem rychle, jako co se týkalo právě nějaký zneužívání dominantního postavení ve vyhledávačích nebo v reklamách, ale třeba proti Androidu tam žádným způsobem se nezasahovalo a proti Windows taky ne, nikomu tam nevadil, nebo nevadil tím způsobem, aby vyvolal nějaký konflikt, nevadil Windows Media Player ani Internet Explorer. Jasně, tak USA je prostě svůj trh. Já vím, že třeba ještě v Koreji řešili taky právě ten Windows Media Player, že je přibalený k tomu systému, takže tam se taky prodávala nějaká verze Windowsu bez něj, jo. Takže je to asi na mentalitě toho národa možná trošičku, nebo těch národů. Přitom Apple nemá tak velký podíl na těch desktopech, jak to možná vypadá, jo, i v Americe je vlastně minorita, že jo, oproti Windows, ale... Jasně, jasně, to určitě. Ale tím už bych to ukončil, tohle téma. A... Můžeme to ukončit. Zkrátka, ta problematika je komplexní. My to rozhodnout nedokážeme. Už a nejenom, že, a víš to, ale nejenom, že my to nedokážeme rozhodnout. Já fakt doporučuji, abyste se vrátili k tomu článku, co jsem psal někdy, říkám, v zimě. Ta reakce O'Callaghana z Mozilly, bývalého zaměstnance, vyvolala následně diskuze a jako v těch diskuzích, třeba i na Twitteru, co jsem četl, tak je to docela hustý, docela jako ty lidi tam proti sobě jdou hrozně agresivně a opravdu se tam ukazuje, že v podstatě ani bezpečnostní experti se nedokážou shodnout na tom, jestli ty antiviry jsou přínos anebo jestli spíš jsou bezpečnostní riziko pro ten váš počítač, jo? Takže proto říkám, že se to dá hrozně těžko rozhodnout. Protože to se nedá změřit, že jo? Přesně tak, no, ono se to nedá moc změřit. Ale tady týpek, vývojář z Mozilly, psal, že prostě jako pracuje na tom, aby teď tady to vyhodil prostě antiviry z Firefoxu a vyloženě tady používá termín injected, jako to znamená, že ten antivirus prostě do toho Firefoxu se nasáčkoval nějakým neoficiálním způsobem, jo. Je to zase se bavíme o tom obcházení té ochrany, jo. A nepracuje teďka ten O'Callaghan pro Microsoft náhodou? Ale to nevím teda, nevšiml jsem si, že pracuje, ale bylo by to by vtipný. To stalo úplně jináčí charakter všechno, no tohle. To rozhodně, no. Nejenom lidi z Mozilly, ale i třeba tady se ty diskuze zúčastnil člověk z Google, který dělá prohlížeč a ten si taky stojí za tím, že prostě oni se snaží udělat co nejbezpečnější prohlížeč a antiviry jim tu snahu jak si celou schazují tím, že se snaží prostě obejít ty ochrany. Jo. Takže antiviry jsou rozhodně zajímavý téma. Doufáme, že tenhle podcast vás bavil. Určitě, pokud vás to téma zajímá, tak můžete si přečíst i na CNews k tomu nějaké články další třeba. A jenom pro představu, s Petrem jsme plánovali, že to bude povídání na 15 minut. Jo, tak... To mi říkáme vždycky, ale. No, a to je jedna z takových těch Lukášových chyb, jakože, co jsem zmiňoval na začátku, že dělá. Takže za všechno může Lukáš, nejspíš i za ty antiviry. Já si myslím, že Lukáš je podplacený Kasperským, přiznej se. No jo, no. Seš, no, já jsem to věděl, takže se s vámi rozloučíme a čtěte. Mám spoustu ruských zdrojů. Čtěte CNews, my se tomu tématu určitě ještě budeme věnovat, ale samozřejmě, než se ten spor rozhodne, to bude trvat pravděpodobně roky, takže... On ani nemusí začít, že jo? Jasně. Kasparsky podal stížnost a Evropská komise to může jako shodit ze stolu, že jako, co po nás chcete, nic se neděje. Jo, to určitě, to máš pravdu. Tak jak to dopadne, to se dozvíme po reklamě. Tak za týden. Za týden, čau.